Να κάνω όμως, εγώ να κάνω τον ηλίθιο, να κάνω όμως τον απλό τηλεθέατη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή. Καλέ, τι μόδι και κακό είναι. Για να ξελασπώσουμε. Βόδια. Ξελασπώ, ξελασπώσουμε. Το μόνο βέβαιο σε αυτή τη ζωή είναι η φόρη και ο θάνατος. Βόδια.